بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442, katika darsa ya risala usul sunna li Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala, sharh fadilati al-Shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi hafidhahullah. Tuendelea na utangulizi mshereheshaji, tulifikia kauli yake qala wan nasu arba'u asnaf, na watu wako katika aina nne. Thalathu min almu'minina wa sinfu min alkuffar, aina tatu ni katika waumini na aina moja katika kufaru. Qala sinfu alawwal as-sabiqun al-muqarrabun, ni wale ambao katika daraja ya juu kabisa walio karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Humu alladhina wahhadu Allah wa akhlasu lahu al-ibadah وأدوا الواجبات والفرائض وتركوا المحرمات والكبائر. نهوني والي وليمبكيش الله سبحانه وتعالى وكم تكسي الله عباده بمعنى وكم شركيش نشوت وكتكريز يلي وليوجبشي ونكفرضيشي وكواتش يلي وليحرمشي ومذان بمكوبة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، أما صغائر الذنوب أكون نسلمك مذان بمدوق أكون نسلمك. قال وكان عندهم نشاط فزادوا في فعل النوافل والمستحبات صلى الله من فضله، وتركوا المكروهات وفضول المباحات. Kisha hawa wakawa na nashati zaidi juu ya faradhi, wakawa watekeleza pia nawafil, ibada za sunna zinazopendekezwa, na wakawacha mpaka kile ambacho ni makruh. Akijafikia katika daraja ya haram, wakakiwacha ili kujiepusha na haram. Kadhalika kile ambacho ni cha mubah lakini ni katika ziada, pia wakajiepusha nacho. Hawa wako katika daraja ya juu kabisa na ni wachache sana. Allah subhanahu wa ta'ala asema thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin, katika hawa waliokuja baadaye ni wachache katika hawa walio na daraja hii. Na hawa ndio wale ambao wamezungumzwa katika surat al-Waqi'a, kundi la kwanza kabisa, wasabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannati an-na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna. Na hawa ndio watakaopata wahurun hain kaamthali al-lu'lu'i al-maknun, sio kila anaingia peponi atapata hurun hain. Na hili ni jambo lajulikana. Wale ambao wako chini ya daraja ya hawa, hawa watawapata wale inna anshanahunna inshaa fajaalnahunna abkara urban atraban li ashabi lyamin. Usione kila takaingia peponi atapata hurun hurun ain, mahari yao ni amal salih, mahari yao yahitaji juhud na ijtihad katika amali. Kwa hawa ndio sinfu al-awwal, at-tabaqatul 'ulya, walio juu kabisa. As-sinfu ath-thani al-muqtasidun, watu wakati na kati. Wahum ashabu al-yamin alladhina addu al-wajibat wal-fara'id wa taraku al-muharramat wal-kaba'ir. Hawa ndio wanaojulikana kama ashabu al-yamin. Wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud. Hawa ndio wanaokusudiwa, na hawa ni wale ambao wametekeleza yale waliowajibishiwa na waliofaradhishiwa, wakawacha yale waliyoharamishiwa katika madhambi, madhambi makubwa kayawacha. Wa waqafu inda hadha alhadd, wakasimamia katika mpaka huu. Falam yakun indahum nashatun fi fi'li an-nawafil wal mustahabbat wa tarki al-makruhat wa fudul al-mubahat. Hawakuwa na nashat katika kufanya sunna, mustahabbat na kuacha yale mambo ambayo ni makruh na mubah ambayo hawana haja nayo, hawakuacha. Na hii daraja iko chini ya wale wa kwanza. Wa hadhani sinfani yadkhulani aljannata min awwali wahla, ingawa haya makundi mawili wataingia peponi mwanzo kabisa, hawana adhabu, hawa moja kwa moja biidhnillah, kwa fadhla fadhlan min Allah ta'ala wa ihsanan, waingia peponi moja kwa moja. Hivi vikundi viwili, kikundi cha kwanza al-muqarrabun na kikundi cha pili al-muqtasidun. As-sinfu ath-thalith adh-dhalimun li-anfusihim, wale waliojidhulumu nafsi yao. Wahum mu'minuna muwahhidun, ni waumini wana tauhidi. Akhlasu lillahi al-ibada walam yakun fi amalihim shirkun, wamemtakasia Allah ibada na ndani ya amali yao hakuna shirki. Waaddu alwajibat lakin qassaru fi ba'dhiha, wametekeleza mambo ya wajib lakini kukawa na upungufu katika yale wanayofanya katika wajibat. Wataraku almuharramat lakin qad yaf'aluna ba'dhaha, na wamewacha yale ya haramu lakini kuna mengine wakayafanya. Fahaulai hum adh-dhalimun li anfusihim wa hum ala khatarin min dukhul an-nar, sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio waliojidhulumu nafsi zao, na hawa wako katika hatari ya kuingizwa motoni kwa kadri ya madhambi waliyofanya. Ukiangalia mwenyewe waweza kujitathmini uko katika kundi gani, na sina shaka kuwa tuko katika kundi la tatu. Adh-dhalimuna li anfusihim, wengi wetu tumejidhulumu nafsi zetu. Hakuna haja ya mtu kufanya bidii sana kujitoa katika kundi hili, ajisukume katika kundi la ashabu al-yamin al-muqarrabun kwa kadri ya vile atakavyoweza, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe yale aliyokosea katika ya wajib aliyofanyia upungufu na ya haramu aliyofanya. Wallahu musta'an. قال وقد يعذب احدهم في قبره بسبب المعاصي والجرائم التي مات عليها, na huenda mmoja wao akaadhibiwa katika kaburi lake kwa sababu ya madhambi na makosa ambayo amekufia nayo bila ya kutubia. Kama fi sahihain an ibn abbas radiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqabrayn faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam alipita akaona makaburi mawili akasema innahuma la yu'adhaban. Hii hadithi ukiangalia yatisha sana, yatakatufahamu hao waliozikwa ni Waislamu. Lau kama wangelikuwa ni makafiri, mtu msala masingi waombea shafaa kwa kuweka vile vijiti ili ile adhabu wakhafishiwe kiwango kiasi cha vile vijiti kukauka. Na hapa natotambi kuwa sio sunna kuweka vijiti kwenye makaburi eti ataondolewa adhabu. Wewe wajuaje waadhibiwa? Wajua ilmu al-ghaib. Maana kuna siku hizi mtindo waanza, wajua makhurafi wacha wacha vitu luzi, watu wafanye wanavyotaka kwao. Sasa nimeona katika mazishi mawili matatu, na nikauliza mwafanya nini nyinyi? Haiwajua yaondoa nini? Yaondoa adhabu. Wajuaje huyu adhibiwa? Wewe mtume sallam peke yake ndiye alikuwa akisikia ile adhabu akiadhibiwa, wala haikutokea sahaba yoyote baada ya hapo eti ameona makaburi akapanda miti. Chukua kila makaburi panda miti, basi kungekuwa na mwitu pale Baqia. Sijui fikihi yatokea wapi ya kikhurafi khurafi. Alafu mtume sallam namna alivyokikata kile kijiti, hakukikata kwa upana, amekata kwa urefu katikati. Lau kama ni kupanda mti kumekusudiwa, mtu atapasua katikati kile kijiti. Simuelewa hivi. Fashaka. Shaka ni kwa urefu. Nenda katika ahkamu janaiz wa bid'a wa Sheikh Al-Albani, amezungumza vizuri sana hii hadithi. Na bid'a ambayo watu waifahamu. Lakini mtume sallam amfanya. Amfanya mtume sallam, maana yake nini? Ni kuwa amekubaliwa shafaa yake juu yao kwa kiasi cha kukauka tu vile vijiti. Kipomaliza kukauka waadhibiwa tena. Tumekubalia tutawapumzisha. Kiasi cha hiki kijiti kukauka. Shakauka basi. Na mtu asije akapanda miti kwenye makaburi, kwenye kaburi dunga dunga vijiti akazungumza maneno kama haya. Maki wewe utatuambia kuwa wasikia wakiadhibiwa? Na umpewa wewe nafasi ya kuombea shafaa, umpewa wewe ili uweke vijiti hapo ndani? Wallahu musta'an. Ah, lakini hiki wajua hivi vijiti, mmoja anambia vijiti vya sabih, anaambia na mchanga pia wasabih. Wacha vijiti, hata umchanga uliomfunika nao pia wasabih. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Wacha hivyo vijiti, hata huo mchanga mnaomfunikia nao pia wasabih. Hata lile bao mnaomfunikia pale chini, sisi tuamida sabih. Kwa ushahidi wa hii aya, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kwa hutuambiwe kuwa eti vijiti ndio vasabih? La, kila kiumbe cha msabih Allah, pamoja na kuwa yeye hujui. Kwa huenda mtu akaadhibiwa kwa madhambi. Hii hadithi innahuma la yu'adhabani, hawa wawili waadhibiwa. Wama yu'adhabani fi kabirin, na hawaadhibiwi kwa jambo ambalo ni kubwa mtu hawezi kujiepusha nalo. La, ni jambo ambalo mtu yaweza kujiepusha nalo. Ama ahaduhuma fakana la yastathiru min albaul, kienda kikojoa hazuii ule mkojo kumrudia ukamtia najis katika mwili wake na nguo yake. Kojoa tu jamaa, ukojoa hajali. Kiingia chooni hajui akhlaq na adabu alizofundishwa za kwenda chooni, hataki kujua yeye adhabu kwenye kaburi sababu ya mkojo. Qala wa amma al-akhar, ama huyu mwingine, fakana yamshi bin namima, alikuwa akitembea na umbea baina ya watu. Umbea bwana, chukua huko habari kizipeleka kule, kichukua kule peleka huku, ili watu fanye nini? Watu watete. Umbea bwana, na ndio tabia wanao watu wengi, mpaka wanaume leo. Kuna wanaume wazima wambea kweli kweli, piga habari huko kupeleka huko. Na siku hizi haina haja ya kutembea, zamani wapata tabu. Siku hizi aweza kuchat tu na mtu papa, akasema kitu akapiga picha, sikia huyo asema nini, tumia huyu, kisha yule akijibu tumia huyu, bwana asema hivi kuhusu wewe, ombea. Sasa ikiwa kwa watu wa kawaida mbea adhabu yake ni, je, yule anayefanya umbea kwa maulama ati talib ilmu afanye umbea baina wanaovyoni mpaka wanaovyoni wakusani, kutokee fitna kubwa baina ahli sunna? Nini sababu? An-nammamin, nammam, achukua habari huko akipeleka huko, chukua huko akipeleka huko, mpaka watu wawili wakusani wazungumzi tena. na bado tu vile kumsikia asema hivi na hivi kuhusu wewe, na wewe asema hivi na hivi kuhusu wewe. A'udhu billah, a'udhu billah, tabia mbovu sana, imesababisha fitna nyingi sana katika mujtama. Umbea imepasua familia ngapi tabia hii. Kesho kuna adhabu. Ashahid ni kuwa hawa wameadhibiwa kwa dhambi ambayo wamekufia nayo. Thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqaha, mashaq akaipasua nisfaini, fagharaza fi kulli qabrin wahida, akazika katika kila kaburi moja. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha, kwa nini umefanya hivi? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma skizafa ma lam yaibasa, huenda wakakhafifishiwa adhabu maadamu havijanyauka na kukauka, lakini vikishakauka bimaana ni kama amepewa nafasi ya kuombea shafaa kwa kiasi hichi. Umpita mali na mwanamtu yachapwa, wanaomba msameni, sisi tutamsamehe kiasi cha wewe kupita tu, ukishapita hapa sisi tuendelee. Mfano hivyo ili uelewe, shakauka adhabu yaendelea. Sallallahu alaihi wa sallam wasalam, na'udhu billahi min adhabi alqabr. Qala wa qad yusibu ahadahum ahwalun wa shadaidu fi mawqif alqiyam, na huenda mmoja wao akapatwa na majanga na shida katika mawqif ya qiyama, katika hali ya kufutiwa nini, kufutiwa madhambi. Wakad yuadhabu binnar, na'udhu billahi min annar, na huenda akaadhibiwa na moto. Wakad yu'fa anhu, na huenda Allah akamsamehe kamwe. Fahuwa tahta mashiati llahi ta'ala, yuko katika mashiati llah, anavyotaka Allah ndio atakavyomfanya. Qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na ahlul bid'ah hili walipinga. Ahlul bid'ah min alkhawarij, na waingia pia alibadhiya ambao ni khawarij pia, wapinga kuwa ashabul kabair watasamewa, wasema lazima ataingia motoni tena khalidan mukhalladan fiha, ila ile i'tiqadi ya khawarij. Naona najua nikitaja alibadhiya kuna watu wapige kelele wasema tusingizia. Nimeandaa halakati inshallah tutakuja kuzifanya za kuzungumzia itikadi ya maibadhi kwa vitabu vyao wenyewe navyozungumza, lakini kila nikiandika naona ile maudhui yazidi kupanuka, maanake wana balaa nyingi kumbe kwenye vitabu vyao. Sitikadi kusema kuwa wao ni khawarij, sisi tutasema wao wenyewe kwenye vitabu vyao, nitawaonyesha nitawasomea maneno yao wasema hivi, maimamu wao wasema hivi, ngalieni hapa wasema hivi. Sasa wansingiziwa ama ndo sasa kitu kizuri ni kuwa kama wewe ni muibadhi, wachana na imadhebu, wachana na sababu, wengi maskini hawajui itikadi yao nini, lakini inshallah tutaeleza kwa vitabu vyao. Alafu muulizie hiki kitabu ndio kilivyosema ama kikusema kinsema, sasa wakataa nini? Na nyinyi mwasema wenyewe hivi mkama mashia eti aje mshia hapa kwambie mimi simkufurisha Abubakar na Umar, lakini vitabu vyenu vazungumza hivyo. Usawa nilikuwa msema, basi hivi vitabu tumevikana si vyetu hivi, Alkafi Lilkulaini hatuitaki sisi, kwisha. Mfano wake ni kama Ahlus Sunna kusema hatuitaki Bukhari, sipofahamu watakubali. Lakini shida au tofauti ni kuwa Bukhari ni kitabu huda na Alkafi ni kitabu dhalala, hiyo ndio tofauti. Lakini kwa wao ile heshima kama vile wanavyoheshimu Ahlus Sunna sahihi al-Bukhari. Almuhim, qala وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر, أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر وهم مؤمنون مصدقون موحدون. زمكوجا أحاديث كنجية تواتر كواتينجية متوني kikundi katika watu wa madhambi makubwa na ni waumini waliosadikisha mitume na kumpokesha Allah. Dakhaluha bikabairihim wa matu ala ghairi taubatin minha, wameingia motoni kwa sababu ya madhambi yao makubwa ambao walikufia bila ya kutubia. Kaan yakuna ahaduhum muwahidan wa asarra ala zina, kama awe mmoja wao ni mtu wa tauhid lakini mzinifu, endelea kuzini. Au taamul birriba, au aamiliana muamala wa riba, au akli rishwa, kula mulungula. Hii rishwa ina majina mengi kwelikweli, wengine waita chai, wengine waita soda, wengine waita mulungula, wengine waita nini, ha, vile unavyoita kule Yemen inaitwa hagilgat, ite sababu penda kula marungi wale watu wa shamali kule, kwambia hagilgat ya gati hiyo. Yani majina balabala, wengine waita sijui nini, wengine kila mmoja na majina yake. Au lghiba, usingenya, au innamima, umbea, au uquqi lwalidaini, akakakamia katika dhambi ya kuwafanya kuasi wazazi wawili. Au qat'i silati rahim, au kakata kizazi, walam yatub minhu, na asitubie. Kuna wengine waona sifa, sizungumzi naye kufa kuzikana, waona sifa, wewe mal'un. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah. Wengi kwenye laana wal iyadhu billah, wakata kizazi. Ukiangalia sababu, ukiangalia sababu ni mambo ya uchafu wa dunia. Watu wangapi leo hawazungumzi kwa sababu ya uchafu wa dunia, wamekatana. Ndugu hazungumzi na mwenzake, ukiangalia ni mambo, na wallahi si ati hayatatuliki, yaweza kutatulika, na pengine yule anayejifanya mkali yeye ndio mkosefu, kisha hakuna mkali kama yeye, mimi kumbe yeye ndio amekosea wenzake. Na pengine ukampata mtu ndugu yake yuko tayari kutanaza kwa kila kitu kwa ajili ya ndugu yake, yuko radhi, hili sawa, hili sawa, bora tu ule ndugu urudi. Tena hatosheki yeye na wanangu, si radhi mimi nyinyi kumtembelea yule ndugu yangu na watoto wake, yani ile laana iendelee. Mbona watu waovu hivyo, watu wengine, subhanallah, eish hadha, sababu nini? Sababu urathi, ilikuwa mimi nataka nyumba ile akaichukua yeye, mimi nanipa hii, mimi sitaki yeye nachukua leo, ha basi ndio ichukue, ungekubali siku zile, si leo. Sasa wewe unataka nini wewe? Wewe unataka balaa tu. Unataka moto tu wa jahannam bure. Na kuna wengine wewe wafanyia khairi, wafanyia khairi, wao ndio wakukata. Kila ukiunganisha wazidi kukukata. Sasa mtu useme mfanyaje? Tafanyaje sasa? Ni jamaa yako, fakaanama tasifuhu in kunta kama qulta fakaanama tasifuhumul mal. Ni kama wawalisha majivu ya moto. Endelee hivyo hivyo, Allah atakunusuru. Lakini ili jambo leo limezidi sana sana sana, kitu kidogo tu, wengine wakatana kwa watoto wao tu, wamekosana watoto wao, basi na mimi babake, babake sizungumze na mimi, usizungumze naye, basi kusha. Muona kitu kidogo jamani. Fayu'adhibu ma sha Allah, ataadhibiwa kwa kadri atakavyotaka Allah. Niwaambia katika darasa ya dhuhuri, tuseme kwa mfano uhukumiwe wewe, utakuwa motoni siku moja, siku moja kule miaka 1000. Kwa ukihukumiwa kwa mfano wewe utaketi mwaka, ujue huo mwaka huo kila siku moja katika ule mwaka ni 1000. Piga hesabu zako, utakwenda kupanga huko mbele, saulike motoni wal iyadhu billah. ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. كيش أتوليوي موتونيك وشفاعة وينيكم ومبيا شفاعة أو كرحمة زول منجي ورحمة. ومنهم من يشفع له فلا يعذب، كنا والي وتكهم بشفاعة تياري وين موتوني Allah akubali ile shafa'a, asiwatie motoni, awasamehe. وقد ثبتت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات. زي ما ثبوت أخبار كم توم صلى الله عليه وسلم أتوم بشفاعة مرة إنه في كل مرة كتك كلا مرة سبحانه وتعالى يحد الله له حدا ليخرجهم من النار. الله أمويك كيوانغو هيكي كيوانغو آية وتوم توم هوا آية وتوم توم إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن معبد بن هلال العنزي ني حديث ان شاء الله تيوتين تكوجي كيسوما كاتيكا كاو تاكاتشوكوجا امباكا موشوا مقدمه ان شاء الله تعالى ني يانغو لكو ني كوماليزا مقدمه لكن انا حديث ني ndefu sana تويزي كوماليزا متاري ميبتا دقيقه 25 كوي حديث تكوجي كيسوما كيشو ان شاء الله تعالى اذا احيانا الله نكتفي بهذا القدر. والله تعالى نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وإلا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.